жени не утеп, сито бакар. Амнети кохами, бумугени адинето ни дико саггани, ги няко бумуняк кону утеп нюм дина, ак няко бумуняк кону фарвичи боромам, kan nekkon ndaw yalla ci boba jamono lako yalla wax ne ko ne kilife yi dajé yi ci way jeli ñu bëgg sanni ji défar ko gën jaarofu te défar dem ci ko mu ne ah yalla koku kat mu ne ko buma wax loma bëgg wax xamna ko non la waye ci ñu mësu ubbi tawret ci karamam turu muhammad na ca mu fa loxon tek ca foon ko amatuma fama jaar ma lakk ku sobe ko bokkul ci sew xeet dajantewulen ci kaw suuf goru yettul ndax laal la rek waaw ay ku bokk ci xeetam sopp ko nalata antana fanan biti bëbërset wax dëgg yàlla yàlla bu yëggee miñ jàpp waaye kooku rafet gert rek lañ ci mën am rawatnee nag ñu toog ba ci waxtu lii nga xam ne téere yépp d' accord nañ ne yàlla ngi naan lu ma waay laaj ma defal waxtu yi bu jotee shérif yi ngi toog du shérif rek wëli yi du wëli rek daf di aalim parce que daf di garab di jege ñett duñu bokk da lañ gis shérif boo xam ne du doon aalim wala gis aalim boo xam ne du doon shérif wala nga gis shérif boo xam ne du wëli wala gis wëli boo xam ne wii du shérif waaye dam bala ñetti garaat yi mooy li jafeñ te silali karama la wajha nee na ko xool borom xam-xam xoolu cafeel benn xool xoolim boobu yàlla dee la ci bindal malaaka mu di la baalul ba ilaa yowmal xiyaama billahi seydaali dama ko fenal fii mu toll nag ba ma jant bi fenke yàlla danaan kuy baalu newu fi ba ma baal ko kuy laaj newu fi ba ma jox ko xanaa borom aajo newu fi ma faj ko heure boobu la ñu dajal loo mën a fanaan ak foo mën a fanaan ak noo fa mën a fanaane ba heure bii jubee nga jóg jàpp wax la wax yàlla mu def ak min mustaqfirin fa xufira kon nag bu nu yàlla indilee ku baax ki di sunu sëriñ am nag sama jarbaat suma doom ju mbaax jii ñu jugeta ngay bërti wax dëgg yàlla minnatun min malikin minnatun min malikin maa ngi yeesal ak sama ngërëm bu baax ci daayira bi ak dawaayir yi fi ne yëpp nu ngi nar a dem la 31 fële ca la fi ne si daaj maalik sëriñ mbaye ngi jóge fi di ma seddali yoonu ndar bi pour ñu teel faa jóge jàng yaa ngi rangaat kaar be kootuwul at mi jeexaat kon yàll nañ ko yàgg di def waaye ñu yor réew mi day ci zahir bu ñu xamoon li ngeen di servi ci baati billahi ñu dole leen a fonk fonk nañ leen tax waaye kon it mu yokk ndax Moustapha kat wax naa la ne fii dafa mel ni fi ni téere yi nettalee ne ba Ibrahima tabaxee kaaba gi ba mu pare xeer nga dafa def mu ne borom bi matériel bi des na nee nañu bu ko yàlla nun jël ko kon ouvrier bu nekk am droit jël ndesite matériel am waaye daf ko ne jóor ko foofu te dem ouvrier yi nga xam ne léeg-léeg nga ñëwal kii mu des kenn wàlli maître nga ñëwal kii mu des kaar nga boole ko defal ko sa doom foro foofu yoon bi de mu jóor ko fa suñ borom dewi silu waxu ma dewi si dewi silu ca aas benn piton ngelaw upp an xeer ya tuu naa wak morom fu xeer wu mag dal foog ñu tabax fa juma fu xeer wu ndaw dal foog ñu tabax fa jàkk fu wagu suuf dal foog ñu tontale fa rasulullah kon fii wagu suuf daloon na fi ndey sàndekati yoo jigéen ñi jot naa seen adiya bi yàlla nañ ko yàpp joxante daa wax sërëf mu dimbale ma ci ñaan ñaanal ma leen yalla waye ben ces bi rek lay wax jox ko cedd ki fa am ben bour bu amone dom bayam mu bëgg ko def coup d'état waye bour bi njaxlaf ay gardien itam def nit ñu njaxlaf mënu la am fu mu jaar de goor gi dom bay bi invite ko rek jërëjëf jëf mu ree nit ñi génn mu des deslu ci duus mu yor ay settam ñu dem say lamp yi tëdd ba guddi góor gi soxla boppam ubbi wana ak la ko ubbi rek mu dox diggante ma bunt bi wéeru ci da ko fu nettëru naa la fu nett waaye tenga dem ba sàq bi mu nekk tega ngeet la am sett bu génn ci miir bi fi buur bi wéegu setta fi génn dal ci dënnu voie ji génnee rechoa sànni ko sa gi digg ginnaaw buur bi nag jaaxle di def lii fekk nag li muy kàccoor yëpp daan na gàmm daan def at mu ne mu dajale slefam defas ngàmm moom buur bu kàccoori boobu ñu doon defa bi mu jaaxlee di gestu fu ne dafa am ku wax ak moom ci mbir bi dégg ko ne ko màggal nga sunu soppe ñu musal la ci sab noonu boo dollee ñu dolli ku doon xam ne fette ki gàmmugaa def fette yàlla nu yàlla dollee saxal te itam man maa ngi dollee gërëm kii ah Iliman toujours ma di ko moytoo wax waaye itam du ma ko tey nit ñi daal seen pexe mooy jéema dindi nebi ci mbir mi te nebi boolewu ci boppam dañ ko ci boole ku jàppa ku ñu jàppa bokkul lu ngeen daan jànge lillahi wa rasul atina wa atina rasula am na ñu koy firi sax naan topp leen yàlla te dégg ndigali nabi waaye kenn du firi topp leen yàlla te topp nabi soo ko firi ren dafay dal di nekk shirk waaye atte un na ngeen topp laa yàlla wa atte un te ngeen dégg rasulu ndigali musana ndax moo yoon ndigali ma atakum rasulu wa ma nahakum anhu fattaqullah dëgg la conférence yi baax na waaye ñu di dugal bokk léeg-léeg benn jëloori Moustapha waaye sént teg fële rek dara génni Moustapha ci yëf yi rek man de ina nañu bouché lu mu wax ci béy ëpp de bopp lu mu wax ci béy ñu ne derba la waaye bi lay Moustapha ci ak pexe yi ma gis de jéma jëm niñ ko roceere dafa muy jóge dafa sori na gone jotu jëla kii day si daañ maa li day wax nag nee na day maa ngi yo maa ngi yor nguul lu rëy pour ku ma bugg a dogale ma dóor la ko nguul lu mu doon mu dul soppi ne bi salaa bi sal moom laa gànnaa yoo ngir song mu jëkk ma ca la ndëmba ma gis ko moolu moom dara moom ni mel garanti la ak moo jàngee garanti nga sa liman boobu at mi dellusi soo at mi dellusee nag jàng nga gis nga li tax yàlla neex a defanteel bu bëtete ñu ñëpp dañuy ñibbi waaye kenn ku ne sa place ku tudde sa tur malaako mu tudde sa tur dinaa malaako mu tudde Ibou Saxo sol cërali boole ko kaala ko mel nii toog fii jéem 74 di sabbaax lu mu liggéey maa ko def bu ko tosee ma ñëw yeesalaat yàlla yeesalaat bu yeesalaat moom ñu doon rompe ñoom ñu ngay rompe ji le 20 décembre 1914 te luñ fi def ñoo ko moom amul benn jaamu yàlla bu am tan bu am doole ju toll noonu dafa am benn yow bu baax bu dëkk ak benn jullit muy gis bu ñettee la mawlud mu régler bitigam yépp, boole ko gàttam yépp, sakkal fii ko ci génn guddi ba bu bët setee seroolee xeyaale. Mais buñ dawalee jëm déwén balaa déwén mu nekkaat millionnaire. Noppi ngeen bon jabar ji nag jabar yi wut bi ne ko ni ni waay suñu dëkkandoo bi ku sakka ne ni moom loxo ci commerce at mu ne balaa at may jeex mu raw ci réew mi ci aleer te guddi gi bu ñëwee mu boole xar yeeg béy yeeg nag yeeg capital bi yëpp togg ko waaw lu jur lii. Jëkkër ji ne ko nenaay ci la seen yonente judd hooy seen yonente judd rek moo jar lii ah waaw kii daal moo ñàkk fay parce que guddi la ñu waxtaan ba dugg nekk te def tuuti rek ndaw si gént gis Moustapha gawar gu bëreen ko tey rafet nena kenn laa ca dab nekk ci dee bi ba kër la ne ko waaw kii kan la mu ne ko kii muy ngën jimbite mu ne ko ndax bu ma ko ooyee dina wuyu mu ne ko waaw parce que rëyum ne mu ne ko yaa Mohamed mu ne la beyti wa sa deyti yaa ummatillahi lu tax mu ne nabi lu tax nga di mu wuyu bu neex boobu te bokkuma ci sa diina fekk daf ko ne yaa rasulullahi nabi ne ko maa ngay wuyu yow njaamas yàlla su jigéen ci mu ne ko yàlla dafa xamal ne di nga bokk ci diina ji moo tax ma wuyoo la noonu nda si te leeri nabi gën a ak xet ga des ci moom waaj ndaw si tiit yéen kooku jëkkee ci dara daf ko ne daal may ma dem sunu kër am na nag yu ma dénkoon sama papa ma jëli ko ak nag daa njër gu ma ko dénkoon daal di xëy tet waaye bi mu laata ñëw mu fekk si kër jàngi takk ndigal li di rato kër gi di rato di sampe bant mu ne jëkkër ji waaw bant yi ngay sampe nag mu ne ko loo ciy laaj di li nga gis bi laa gis man na sudan laa ilaa ila laa wadola sit kër dara yemul ak mawlud bi dara te itam conférence mooy mawlud bi mun loolu mën na cee duggaale defe naa waxtaane ay mbir rek la yàlla nag bu mu dem ba ëpp sama papa noonu na sama maam noonu na rek sama papa noonu na sama maam noonu na kenn du wax alquran kenn du wax hadis kenn du wax rasul kenn du wax lu kenn way rek spécial okay ma yem foofu daal ndax adduna neexul sérifa ngi nii waaw sérifa ngi nii yàlla nañu yàlla yokk sutura yokk ko gott mi dégg naa sekk amu ngi barki dée ba tuuti ma ñëw ci voilà ku bëgg yonente bi ngi ak sa mbokk mu jël bi ci njaay jëy waaw ñaari laaj dafa am ñoo xam ne dama leen defal waxtaan ajjuma ju jot di ko dale 10h ba minuit et demi ci l'islam li ma xam kes néew ci siira ci ajjuma ji nag fa ma ko doon waxtaane ñu laaj ma lu ma xamul sama wajara dajeg ñoom ëllëg ci ajjuma ji ma ne bala maa dajeg yéen dinaa laaj borom xam-xam lu ma wax bu ëllëgee ci ajjuma ji ma wax leen ko noonu la de waaye ma ne yàlla na fekka ma xam ko de su fekkee xam naa ko dinaa ut tiyaaba wax la ko su ma ko xamul nag dinaa ànd ak yow ñu laaji ko di ko laaj parce que dafa am ku baax daf ne xam leen li nga xam mu doon ab deñ jéem a xam lu ji li nga xamul ca kaka xam soo dencee li nga xam xam la nga xamul ca ka xamul leen nga tudd àll waaw ay cee sëriñ bi nee na laaj bu jëkk bi moo di ilimaan bu jiite mbooloo ilimaan bu jiite mbooloo ilimaan waa ilimaan yemal foofu rek muy julli ñeenti rakka ci biir julli gi mu am farata ko mu fàtte. Bi mu demee ba am ñeenti rakka waroon a toog selmal mu jóg maanaam mu fàttaliku farata ji. Waaw mu jóg pour war ko indi. Te maamoom yi xamuñu woon ne iman bàyyi na farata. Waaw mu tibbi tisba la mu fàtte fatiha. Mu toog ñeenti rakka war a selmal. Jóg nag pour indi fatiha ja. Maamoom yi ñoom ci zahir gis nañu julli gën a mat na. Ba ñu jógee ñu sàbbal ko mu lànk. Te ñoom xam nañ ne mat na. Ñu ne bu boobaa maamoom yi dañu fekk ilimaam waaye dañu toog xaar ko. waaw man yàlla dogal na xam naa ko waaye di nga ma jox adiyé te laaj bi gudd na lool. parce que foofu ngay waxtaan di nga bàyyi ci neen. su fekkee ci ñetteeli rakk bi la ko dalee dafay fas foofa julli fa mu toog ndox bu fa mu dogee lañ koy faje dal di jóg indi rakk ndax rakk bu ca fatiha desee ba topp ci moom fasu fat waaye bu ko fàttalikoo te bii fasoogul moo na ko dabu waat continue moo tax léeg nga gis tisbar ji doon juróomi rakk wala takk sax juróomi rakk da dafay am rakk atu loo xam ne tulxa dañ koy sànni ji ci géej kenn du ko jëfandikoo xam ne bàyyi farata te dabatal ko wees boobu rakk yàqu na dañu beneen rakk bi ci des iliman gi bi muy bàyyi fatiha ku dee ci ñetti rakkaa mun na koo dabu ji parce que rakka teguwu ci mais su ko bàyyee yéex koo yëg ba rakka tegu ci rakka booba yàqu na dañuy indi beneen rakka fay ko ndax farata kenn di ko sujjuta anani bi ci def nag maam moom ñaar yëf a koy dal bu sikki sàkkee toppi ilimaanam kii def ne wóoroon na leen ni julli gi mat na di loolu nga wax waaw kay kooku sikki sàkk amatu ca maam moom moom jamono bu ko wóoree ne lee am te loola amul julli mbir na nga jëfandikoo wóoloom sikki sàkk bi la ñuy bañ luy baatin baatin kañ moom kañ yow kañ sóoratu nga léegi yëg ne wax nga ne xam nañ ne waa ji am na ñeenti rakka ñoom xam nañ ne waa ji am na ñeenti rakka loo tax ñu lànk na duñ ko topp bu boobaa nag seen julli day wér ñoom ngir seen pas-pas sharia ngi jiital ñett yu war a def gannaaw surtout ca baqara min bahdi wasi yatin yusi biha ni aw deynu dede dañu war a wax aw min bahdi deynin aw wasi yatin yusi biha waaw am na beneen léegi nguur gi faatu na bàyyi nay boox xale bi ko war a doon day fay bor yi doon a doon waaw balaa kenn a doy fay bor balaa kenn a doon na dara fay bor ba no bu lànkee ne du fay bor yi nu fat la góor gi am dugal ko ci bor yi fu mu yem mu yem fete moom mu dem liggéey yi waaye de baaxul de doom jooju baaxul de xam naa xaw na ni rek doom ji sëñ Babacar doon wax tey Serigne Babacar déglu li mu doon wax ñu déglu nag Chérif tabarukan insira man man waxoon naa ki ne dinaa ubbi école ndax damay wax toujours ne jaaxle naa mooy ñëpp ngay jaamu yàlla te ñëpp jàngul te kenn du laaj waaw ñëpp ngay jaamu yàlla te ñëpp jàngul te kenn du laaj waaye yow amula morom ñaare fu ñu daje foog nga def sa ay masala yu laaj ñeen baa ngeen baal ma nag tegginu ñu déglu Chérif su àggeeg jàmm ngeen daal ma àlla yaax doon bi ñu tëjee ko jàng yi yàng yi wëlóorala te ngeen bàyyi seen xel le 31 ak le premier ndax bu soobe yàlla ak yonentu ba ak samedi yi ci des Chérif nu ngay baal àq bu baax ay dara di la siyaara bu baax di seddali sunu wóolare te am naa pas-pas yéene seet ci la wax naa ko sama jarbaat bi seet boo xam ne seeti officiel lay doon insa allahu taala gis nga boo àndeeg nit ngeen jëm ca bunta bale dur sàll te ñi bëgg ñu la bëgg a topp ñu la bëgg a topp bari te ñëpp war la dugg dafa le na boo jubee bunta yi nit ñi wàññi boo jubee bunta ma ne nit ñi doo defe wala ne dinañu wàññi daa gis koy tarbiyu Chérif di ko tarbiyu ba xëy bàyyi te la ko tax a bàyyi Chérif bi dafa àgg te xëjul waaw ah àll bu yàgg kay mën na ñoo la ngoo dem waaye porte bi nag dafa xat benn la te accident su fekkee ne nag jotu laa liggéeylu la jàllale yow fa la ñay bàyyi dem yàlla bu ñu loolu la ci barke maamam bi jaay bi suñu may yàlla day Yeah.